Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to wciąż środa, 7 lutego. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Funkcjonariusz ABW odpowiadał na pytania śledczych z komisji Amber Gold. Co mówił o tej sprawie, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Biegłym nie udało się ustalić przyczyny śmierci Ewy Tylman. Nie wykluczyli jednak, że żyła, kiedy znalazła się w Warcie. Film Cicha noc dostał aż 11 nominacji do polskich nagród filmowych Orły. Trwa druga, niejawna część posiedzenia Komisji Śledczej, która zajmuje się sprawą Amber Gold. Za zamkniętymi drzwiami na pytania ma odpowiadać m.in. były szef MSWiA w rządzie Donalda Tuska Jacek Cichocki. Wcześniej w części jawnej politycy przesłuchali funkcjonariusza z gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego tożsamość nie została ujawniona. Mężczyzna mówił, że w lipcu 2012 roku, miesiąc przed tym, jak finansowa piramida ogłosiła upadłość, ABW wiedziała, że szef Amber Gold był karany i nie powinien kierować się spółką. Świadek poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała akta od prokuratury w sprawie Amber Gold miesiąc przed upadłością spółki. Już wówczas zauważył, że prowadzona dokumentacja zawiera spore braki. Należało dodatkowo wykonać podstawowe czynności, ustalenia wszelkie w KRS-ach. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS starała się ukazać świadkowi, że także służby specjalne nie wykazywały staranności w sprawie biznesu Marcina P. Koncepcja była taka, że Marcin i Katarzyna P. mają dostać zarzuty, a nie badamy niczego, bo jak pan to ślicznie zacytował, będzie im się to kłócić z góry przyjętą koncepcją. Potwierdzam treść tej notatki, pani przewodnicząca. To skończyliśmy wszelką dyskusję. Po zakończeniu jawnej części komisja kontynuuje pracę na posiedzeniu zamkniętym. Zeznania dokończyć ma funkcjonariusz ABW, a także wczorajszy świadek, były szef MSW w rządzie PO-PSL Jacek Cichocki. Michał Fedusia, Polskie Radio. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej poseł Jarosław Krajewski z PiS-u poinformował, że Marcin i Katarzyna P. mieli łącznie uzyskać z Amber Gold ponad 18 800 000 zł. Poza wynagrodzeniem miały to być pieniądze z zaliczek, różnego rodzaju przelewów czy umów zleceń. Ewa Tylman mogła jeszcze żyć, gdy wpadła do Warty. To opinia biegłego ujawniona dzisiaj podczas procesu Adama Z., oskarżonego o zabójstwo kobiety. A według prokuratury mężczyzna wrzucił nieprzytomną Ewę do rzeki. On sam jednak do winy się nie przyznaje. Proces ma charakter poszlakowy. Na sali sądowej była Magda Konieczna. Biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci Ewy Tylman. Jej ciało zbyt długo leżało w rzece. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do przeprowadzenia w Zakładzie Medycyny Sądowej. Zapewniał biegły. Wykluczył, by kobieta została zrzucona z mostu do rzeki lub z mostu na betonowe podłoże. Nie miała takich obrażeń. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza, mówi, że wniosek opinii jest jasny. Wszystko wskazuje na to, że będąc w wodzie jeszcze żyła. Sąd przesłuchał także mężczyznę, który badał Adama Z. wariografem. To było krótko po zaginięciu Ewy. Adam Z. nie miał wtedy jeszcze postawionych zarzutów. Badanie nie dało rozstrzygnięcia. Obrońca Adama Z. powtarza, że nie ma dowodów na to, że jego klient zabił Ewę. Magda Konieczna, Radio Poznań. Po widoki Andrzeja Wajdy i po kot Agnieszki Holland oraz Katarzyny Adamik, te filmy mają duże szanse na Orła, czyli jedną z najważniejszych nagród filmowych w Polsce. Jednak najwięcej, bo aż 11 nominacji, dostała Cicha noc Piotra Domalewskiego. Zaskoczona tak dużą liczbą nominacji dla jednego filmu jest Wioletta Kamińska, wiceprezes Niezależnej Fundacji Filmowej, organizatora Orłów od 20 lat. To jest fantastyczne, ale też Piotrek za reżyserię i na pewno jako najlepszy film. No to są te główne kategorie. Kolejnym faworytem były Powidoki. Pokot, Twój Wincent i Sztuka Kochania z pięcioma nominacjami. Ogromnie się cieszę z nominacji dla Ani Jadowskiej za Dzikie Róże, za reżyserię. Film dokumentalny, 3 tytuły. Po pierwsze 21 razy Nowy Jork. 3 nominacje, Beksińscy. Album wideofoniczny. I trzeci film, Młynarski, piosenka finałowa. Z Wiolettą Kamińską rozmawiał Ryszard Jaźmiński. 7 marca poznamy jeszcze laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia, a zwycięzców wszystkich kategorii podczas ceremonii 26 marca. A wyślij pączka do Afryki. Kapucyni zachęcają, żeby pomóc dzieciom głodującym w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. Jutro, tłusty czwartek, będzie można kupić wirtualne pączki albo przygotować te prawdziwe, poczęstować znajomych i w ten sposób wesprzeć akcję. Przedszkola, szkoły, parafie, cukiernie i osoby indywidualne wezmą jutro udział w akcji Wyślij Pączka do Afryki, mówi brat Jerzy Steliga, prezes Fundacji Kapucyni i Misje. Równowartość Jednego twojego pączka to koszt wyżywienia afrykańskiego dziecka przez 2 dni. Celem tegorocznej zbiórki jest także budowa szkół i przedszkola. Na ciastka zaprosi jutro swoje koleżanki Karolina Gursz. Już szykuje dla nich pączki. Najpierw trzeba z mleku rozpuścić drożdże, potem trzeba dodać cukier, odstawić do wyrośnięcia. Przy talerzu z pączkami Karolina ustawi puszkę z datkami na misję. Zebrane pieniądze przekaże kapucynom. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. 18.30 w Trójce, skrót wiadomości. A ta wiśniowa Tesla sobie tak lata i lata, krąży wokół Ziemi, krąży. I być może nawet można byłoby ją dostrzec, ale nie zrobią tego mieszkańcy południowych części kraju, bo chmury zasłonią im ów widnokrąg i w ogóle to, co na niebie. Z tych chmur to już pada śnieg i będzie tak padał. Poza tym na Śląsku, Małopolsce, na Podkarpaciu Świętokrzyskim i Lubelskim także opady marznące, powodujące gołolecz, a więc trzeba bardziej patrzeć pod nogi i na drogę, bo tu może być ślisko. Na wschodzie, w centrum i na południu Polski zachmurzenie duże. Tu też miejscami może poruszyć śnieg. Na północy mgły, które będą osadzać i zmniejszać widzialność. Mroźno od minus 12 stopni, minus 7 na północy kraju do około minus 4 w centrum i minus 1 na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na pogórzu od minus 7 do minus 4. Trochę to skomplikowane, ale generalnie mróz, zimno, czapki, rękawiczki, szaliki i proszę na dłuższe spacery się nie wybierać. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Tak będzie dziś w nocy, jutro na wschodzie, w centrum i na południu zachmurzenie duże. Śnieg na Podkarpaciu i w Lubelskim rano, miejscami opady marznące, powodujące już wiemy co, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Taki mrozik, ale bez przesady. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Są miękkie, okrągłe, pod ich złotą skórką kryje się otulone puszystym ciastem słodkie wnętrze, a czwartek bez nich to nie czwartek, a na pewno nie tłusty. Już dziś Biedronce pączki 65 gramów, tylko 38 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk w poręcznym opakowaniu. Tak, tylko 38 groszy za sztukę. Spiesz się do Biedronki na super słodką promocję. Oferta ważna tylko do czwartku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, w tłusty czwartek w Lidlu pączki za grosze. To ja wszystkich zaproszę na te pączki za grosze. I dla siebie też jednego poproszę. Już od jutra w Lidlu przy zakupie 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym. Jeden pączek tylko za 38 groszy. Tak, tylko 38 groszy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All Nerve. To nasza piosenka dnia. The Breeders teraz przed Państwem. All Nerve to jest singiel zapowiadający płytę, która ukaże się 2 marca. To była nasza piosenka dnia, 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje wiele wystaw mówiących o niewyobrażalnym akcie ludobójstwa dokonanego przez hitlerowców w Warszawie w czasie II wojny światowej. Cały czas zbierane są też dokumenty i informacje. Polscy historycy w niemieckich archiwach szukają materiałów dotyczących katów Warszawy i warszawiaków. Zbrodnie nieukarane. To będzie reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jesteśmy na ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego. No i oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć, oprócz tych tematów okupacyjnych, tego co się działo przed FOTO, również mamy oczywiście Powstanie Rzeź Woli. Jest namiot, gdzie opowiadamy o katach Woli, o Niemcach, którzy tutaj dowodzili żołnierzami niemieckimi pacyfikującymi Wolę. Filcowy namiot, do którego wchodzimy i możemy przeczytać protokoły ekshumacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża. Nazwisko i imię NN, czyli nieznane, kobieta, sukienka kremowa, granatowa, marynarka, depozyty, klucze, kawałki ubrań. Często właśnie tak jak tutaj NN-ki, gdzie nie znamy nazwisk i pewnie nigdy nie poznamy większości niestety. Także to są takie dokumenty, które zostały po tych ludziach. Często jedyny dokument ich istnienia. Piotr Gursztyn, autor książki Rzeź Woli. Jak mnie ileś razy ktoś mnie tam pytał, dlaczego tę książkę napisał? Bo nie było. Faceci pewnie tak mają, że sobie myślą, że są twardzi. Że emocje to jest coś, co jest obok nich. No i ja też tak. Takie myśli nie były mi wtedy obce. Na mnie szczególne wrażenie robiły relacje dotyczące śmierci dzieci. Ja do tej pory o tym nie mogę spokojnie mówić. Choćby dlatego, że sam jestem ojcem, ale to jest coś, co na mnie robiło i robi takie wrażenie, że gdyby mnie pani poprosiła, żebym zrelacjonował, ja bym nie potrafił tego spokojnie opowiedzieć. Znaczy ja w ogóle bym tego nie potrafił opowiedzieć. Historia kilkuletnich małych dzieci mordowanych. No dzieci mordowanych w wózkach. No, wsławił się okrucieństwem oddział Dirlewangera. Pewnie każdy o nas z nich słyszał. To był oddział złożony z kryminalistów, z przestępców, którzy zostali wyciągnięci z obozów, z więzień. Dla nich nie było problemem, żeby strzelić do dziecka, do niemowlęcia, do kobiety w ciąży. I tak tu się działo. Początkowe egzekucje dokonywano na podwórkach. Później zaczęto spędzać tych ludzi w jakieś wyznaczone miejsca, na przykład na tereny fabryk, dziedzińce i tam rozstrzeliwano. Dziećmi uderzano o mur. W tych ludziach nie było człowieczeństwa. Oni realizowali rozkaz bardzo skrupulatnie, metodycznie. Rozkaz, który został wydany 1 sierpnia przez Hitlera. Każdego mieszkańca należy zabić. Warszawa ma być zrównana z ziemią i to ma być taki zastraszający przykład dla całej Europy. Nazywam się Marek Strok. Oczywiście nie jestem historykiem zawodowym, tylko jest moja pasja. Zbrodnia niemiecka w Warszawie. Zeznania zdjęcia pod redakcją Edwarda Serewańskiego, wydawnictwo Instytutu Zachodniego Poznań w 1946 roku. I to wpadło w moje ręce. W pierwszych dniach sierpnia mordowali Niemcy niemal wszystkich mieszkańców Woli, których ogarnęli. Ilość ofiar niepodobna dzisiaj stwierdzić. Pierwsza taka egzekucja większości ludzi to nastąpiła już 2 sierpnia. I rozstrzelali mieszkańców ulicy Sokołowskiej 26, 24 i 22. Pierwszy taki znany zbiorowy mord ze Szpitala Wolskiego. Nie zachowała księga chorych. Wiem, ile personelu zginęło rozstrzelanego, tam 30 paru, i lekarzy, i pielęgniarek. Wrzucanie dzieci do ognia. Baczkowski, mamert, urodzony 1903, wyprowadzony z domu 5 sierpnia wraz z innymi mieszkańcami, rozstrzelany przy ulicy Zagłoby. Dąbrowski Wacław, urodzony 1888 w Warszawie, syn Jana Józefy, żonaty, ekspedient. Zginął 5 sierpnia na ulicy Górczewskiej. Dobrogosz Bolesław, urodzony 1903, wyprowadzony z domu 5 sierpnia wraz z innymi mieszkańcami i rozstrzelany na ulicy Zagłoby. Dawna fabryka Ursus na Wolskiej, między Płocką a Skierniewicką, tam jest tablica. Na tablicy pisze, że około 7 tysięcy zostało rozstrzelanych. Następnie idąc w stronę Śródmieścia, Wolską, za Skierniewicką, jest fabryka Franaszka. Tam też około 7 tysięcy ludzi zostało rozstrzelanych. Znam jeszcze do dzisiaj ludzi, którzy ocaleli z tych egzekucji. No, na przykład pani Wojciechowska mieszkała w czasie powstania i przed powstaniem na Wolska 123. Przeżyła egzekucję, całą prawie rodzinę. Niektórym pomieszało zmysły. I Niemcy wyciągali niektórych mężczyzn i żeby te trupy składali na stosy i podpalali. No. Największym była paleniskiem, jak to można oczywiście w cudzysłowie powiedzieć, to był właśnie Park Sowińskiego. No. Dzięki świadectwom tych ludzi wiemy, co tam się działo, bo często były takie miejsca, gdzie Niemcy zabili wszystkich, nikt nie przeżył i w ogóle nie wiedzielibyśmy o tym. Niemcy kazali palić te zwłoki i koniecznie dokumenty kazali palić. To jest ten aspekt tej zbrodni, że oprócz tej fizycznej anihilacji była też ta symboliczna, że po prostu zabijanie tożsamości, żebyśmy nie wiedzieli, kto został zabity. Jest naszym obowiązkiem odtworzenie listy ofiar właśnie pod tym względem imię, nazwisko, twarz. Ja muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałam książkę Tadeusza Klimaszewskiego, Ferbrennung z Komando Warszał, to dopiero oddaje skalę tej zbrodni. Akowiec, który został złapany w pierwszych dniach powstania przez Niemców i wcielony do takiego specjalnego oddziału, który miał uprzątać właśnie te trupy zalegające na ulicach Woli. I takie oddziały złożone z przymusowo wcielonych Polaków uprzątały te ciała, znosili, wyciągali je ze studni, z domów, z podwórek, znosili na stosy i podpalano. Niektórzy z tych ludzi, mimo tego, że wiele widzieli, nie wytrzymywali tego psychicznie i Niemcy wtedy takie osoby rozstrzeliwali. To samo miało spotkać wszystkich z tego oddziału. Na szczęście Klimaszewskiemu udało się uciec, napisał naprawdę wstrząsającą książkę i tutaj myślę, że polecam tę lekturę osobom, które są zainteresowane tematem, bo to dopiero daje rzeczywiście pojęcie o tym, co wydarzyło się tu na Woli. Oprócz Rzezi Woli mamy też Rzeź Ochoty. Tam kilkanaście tysięcy osób zostało zamordowanych. Z pewnych powodów tam ta pacyfikacja Ochoty nie była tak systematyczna pod względem mordowania jak Woli. Rohr był generałem Wehrmachtu. On oczywiście nie kochał Polaków, ale on sobie zdawał sprawę z sytuacji frontowej III Rzeszy. On wiedział, że III Rzesza przegrała wojnę. Był zawodowym wojskowym. W związku z tym on pozwalał tym ronowcom na mordowanie mieszkańców Ochoty, ale też specjalnie ich nie cisnął do tego, bo bał się odpowiedzialności. Już po Rzezi Woli, ale BBC na przykład wyczytywało nazwiska Niemców oskarżanych o zbrodnie w Warszawie z takim ostrzeżeniem, że skończy się wojna, będziecie rozliczani. I to na Niemcach robiło wrażenie, bo to wiadomo na przykład z pamiętników Bacha Celewskiego, jednego z tych zbrodniarzy na Woli. A Reinefart był inny. Reinefart był, można powiedzieć, takim karierowiczem. Cywilem, który zrobił taką karierę partyjną, wojskową. On nie był zawodowym wojskowym i w ogóle był bardzo złym dowódcą. Literalnie wypełniał rozkazy swoich przełożonych. Każą mordować? Dobrze, to będę mordował. Każą burzyć miasto? To będę burzył miasto. Czy któryś z tych zbrodniarzy, którzy brali udział w rzezi Woli, został ukarany? Nie. Został zabity Dirlewanger. Prawdopodobnie w samosądzie, bo też okoliczności jego śmierci nie są pewne. Rozpoznali go, byli polscy więźniowie obozów koncentracyjnych już po wyzwoleniu w 1945 roku na zachodzie Niemiec we francuskiej strefie okupacyjnej. Prawdopodobnie oni rozpoznali Dirlewangera i go po prostu pobili na śmierć. Ale też nie jesteśmy tego na 100% pewni. Więc to jest jedyna osoba ukarana w samosądzie niestety, a nie w sprawiedliwym wyroku. Bach Celewski był sądzony w Niemczech, ale nie za zbrodnie wojenne z II wojny światowej, tylko za zabójstwa polityczne jeszcze tam sprzed 1933 roku. Reinefartowi nic się nie stało. Zamieszkał sobie w takim kurorcie Westerland na wyspie Sylt. Tam miał praktykę adwokacką. W międzyczasie został burmistrzem i nawet został wybrany do Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego kraju Schleswig-Holsztyn. No i wtedy zaczęła się awantura. Generał SS, on był jedynym generałem SS, który zaszedł tak wysoko po wojnie w RFN i w ogóle nie został ukarany. W latach 60. człowiek szanowany na stanowisku napisał list w sprawie Reinefarta. To był profesor uniwersytecki, prawnik również, który był lektorem na jednym z niemieckich uniwersytetów, ale tak się składa, że w roku 1944 jako rezerwista został powołany do wojska, był oficerem rezerwy w artylerii. Jego bateria stanęła pod Warszawą, miała ostrzeliwać jakieś cele powstańcze i on ze swoim dowódcą przyjechał do Warszawy po to, żeby mu te jednostki niemieckie frontowe wskazały te cele i przejeżdżał przez Wolę. To było 6 sierpnia. Więc nie widział egzekucji, ale widział stosy trupów. No i ten profesor napisał list do któregoś z niemieckich tygodników, Spiegla, Sterna, już nie pamiętam, i opisał tę sytuację. Reinefart założył mu sprawę o zniesławienie i Reinefart wygrał. Prokurator Marcin Gołębiewicz, naczelnik oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Takiej wiedzy nie posiadam, aby którykolwiek z żołnierzy, czy średnich dowódców stopnia średniego, czy generałów poniósł odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane w okresie Powstania Warszawskiego. W pionie śledczym IPN w Warszawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, śledztwo, które swoim przedmiotem obejmuje szereg zbrodni dokonywanych przez Niemców w okresie Powstania Warszawskiego. Mówimy o ściganiu zbrodni niemieckich, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywane przez funkcjonariuszy żandarmerii, funkcjonariuszy gestapo, jak również przez żołnierzy Wehrmachtu. My w ten sposób zadajemy kłam twierdzeniom licznym, które się przejawiały na przestrzeni wielu dziesięcioleci po wojnie, że żołnierze Wehrmachtu walczyli i nie popełniali zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych. To jest nieprawda. Oni również dopuszczali się licznych zbrodni ludobójstwa. Próbowano zatrzeć ślady zbrodniczych zachowań, aczkolwiek wiemy, że takie zbrodnie przecież były popełniane też i na Mokotowie, rozstrzelania blisko 700 więźniów więzienia mokotowskiego w Warszawie. Tylko na skutek decyzji o rozpoczęciu powstania wojskowy komendant miasta, generał Geibel również, podjęli decyzję o zabiciu wszystkich więźniów. Ciała tych więźniów były grzebane bezpośrednio na dziedzińcu tego więzienia. Więźniowie byli sprowadzani wykopane na prędce dół i byli przed tym dołem zabijani i wpychani do tego dołu. Mamy relacje osób, które w taki sposób zostały szczęśliwie dla nich postrzelone i udało im się z tego zwaliska trupów wygrzebać i przeżyć. Złożyły zeznania, kto strzelał, kto dowodził i w jaki sposób taką akcję likwidacyjną przeprowadzono. Gdyby nie oni, my byśmy nawet tego świadectwa dzisiaj nie mieli. Nam się niejednokrotnie udało ustalić i wskazać, którzy konkretnie funkcjonariusze niemieccy za określone zbrodnie ponoszą odpowiedzialność. Wystąpiliśmy do strony niemieckiej całkiem niedawno, wskazując, że takie dowody mamy w odniesieniu do konkretnego żandarma niemieckiego pełniącego służbę w Wyszkowie. Niemcy w pierwszym podejściu Postępowanie zawiesili, powołując się na zły stan zdrowia tegoż funkcjonariusza, że prowadzenie postępowania przeciwko niemu byłoby zbyt stresujące i to mogłoby grozić życiu. No z naszego punktu widzenia taka przesłanka jest nie do przyjęcia, jest wręcz skandaliczna. Mówimy o zbrodniarzu, mówimy o sprawcy licznych zabójstw, a strona niemiecka go nie ściga dlatego, że mogłoby to wywołać u niego silne wzburzenie, czy wzruszenie, które mogłoby zagrażać jego życiu. Dopiero po jego zgonie postępowanie zakończono umorzeniem z powodu śmierci sprawcy. Czyli wtedy, kiedy on jeszcze żył, nie było tej woli, aby jego pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Ale też z zawiadomień, które do nas wpływają od rodzin, że ci ludzie mają świadomość, że ci sprawcy nie żyją, ale chcieliby poznać tą prawdę, ażeby prokurator w postępowaniu przeprowadzonym w Polsce stwierdził, kto tu jest winny i czemu jest winny. Moim takim marzeniem jest, żeby ktoś właśnie opisał tych sprawców. Nie tylko Rainer Farta, Bachacelewskiego, Dirlewangera, bo oni już są opisani. Ale ten drugi szereg, dowódca tego batalionu policjantów, major Peter Burson, bodajże tak się nazywał, ci wszyscy kapitanowie, porucznicy, szeregowcy. My znamy ich nazwiska, bo oni zostali przesłuchani. Niemiecka prokuratura przesłuchała wtedy z kilkaset osób. I ja czytałem te zeznania, wykorzystałem je w książce i ja mogę powiedzieć, to jest cenne uzupełniające źródło. Niemiecka prokuratura, zanim ukręciła łeb tej sprawie, przeprowadziła bardzo staranne śledztwo. Dzięki temu mamy te zeznania. Ci ludzie podawali na przykład swój zawód, kim byli. No to jeden człowiek był na przykład jakimś tam woźnym sądowym. Dzisiaj to jest naprawdę świetny materiał do napisania książki o sprawcach. Tak jak Goldhagen, ten amerykański historyk, napisał tę książkę o zwykłych Niemcach. Prześledził los batalionu rezerwistów, policyjnych rezerwistów bodajże z Hamburga, którzy w okolicach Lublina mordowali Żydów. Bo to też jest bardzo ważne, żeby się dowiedzieć, kim byli sprawcy. Do dzisiaj trudno policzyć liczbę ofiar i nadal większość nie jest znana z imienia i nazwiska. Na cmentarzu powstańców Warszawy złożono 12 ton ludzkich prochów. A to był reportaż Urszuli Rutowskiej-Tomaszewskiej zatytułowany Zbrodnie nieukarane. W audycji wystąpiła m.in. Agnieszka Pawelec. Przypomnijmy, że Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy poświęcony niemieckim obozom zagłady. Można go znaleźć pod adresem germandevcamps.info lub gdc.polskieradio.pl i pod tym adresem można też przekazywać przykłady przekłamań mówiących o przypisywaniu Polakom odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie. Audycja popołudniowa w Trójce, 27 minut po godzinie 18. Za chwilę skrót najnowszych informacji. Potem jeszcze prognoza pogody. A to już Cortez. W nagraniu zatytułowanym Dobry moment. Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym ty. Jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment, oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment. To dobry moment, żeby przypomnieć tytuł tego utworu. Dobry moment, Cortez. Nastrojowo się zrobiło. A jeszcze przed 19 dowiemy się, czym będą jeździć listonosze. No i to będzie niezwykły pojazd, ale to za chwilę. Na razie skrót najnowszych informacji. Przygotował je dla Państwa i przedstawi Artur Wertowski. Instytut Pamięci Narodowej zdziwiony oświadczeniem ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Napisano w nim, że strona ukraińska nie widzi możliwości kontynuowania prac polsko-ukraińskiego forum historyków. Ukraiński IPN uzasadnia swoją decyzję brakiem możliwości zagwarantowania ukraińskim historykom przebywającym w Polsce zarówno wolności wypowiedzi, jak i osobistego bezpieczeństwa. Ustawa o IPN przewiduje odpowiedzialność karną za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-50 i spotkała się z ostrą krytyką władz Ukrainy. Polski IPN zapewnia, że te rozwiązania nie dotyczą działalności naukowej. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku stanie w Warszawie przy placu Piłsudskiego nieopodal ulicy Królewskiej. Poinformował o tym poseł PiSu Jacek Świat z Komitetu Społecznego Budowy Pomników Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej. Jak dodał, obrzeża placu Piłsudskiego to miejsce bardzo godne, położone blisko Pałacu Prezydenckiego. Ze stanowiska przewodniczącego Socjaldemokratycznej Partii Niemiec SPD chce zrezygnować Martin Schulz. Miał o tym powiedzieć podczas zarządu partii. Zamierza odejść na początku marca wraz z zakończeniem wewnątrzpartyjnego referendum o wznowieniu koalicji z CDU-CSU. Te informacje podała niemiecka agencja prasowa, powołując się na źródła skręgów partyjnych. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Po nocnych mrozach, miejscami nawet minus 12 stopni, a poza tym minus 7 na północy, minus 4 w centrum, minus 1 na południowym wschodzie, wybrzeżu i na Pogórzu. Przyjdą takie lekkie mrozy w ciągu dnia od minus 2, minus 1 stopnia miejscami na północy Polski oraz w rejonach podgórskich do 0 i 1 stopnia powyżej 0 na pozostałym obszarze. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to raczej zima w pełni rzec można. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Lubelskiem opady marznące, powodujące gołoleć. Na wschodzie, w centrum i na południu Polski może dosypać śniegu, a dodatkowo jeszcze na północy widzialność utrudnią mgły. Jutro na wschodzie, w centrum i na południu zachmurzenie duże i śnieg. Na Podkarpaciu, w okolicach Lublina rano miejscami opady marznące, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Aha, dodajmy jeszcze, że jutro w Bieszczadach wiatr porywisty, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szymkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakrzyło to tańca! Wajo, wajo, wajo. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9 do 11. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce.

prostej drodze, powinno być jeszcze dalej. Prosta droga to tytuł tego utworu z płyty Dom z ognia. Barbara Wrońska, dwie płyty do państwa. Wędrują do pana Mirosława Dorojewa i do pani Krystyny do Czechowic Dziedzic. Serdecznie gratulujemy. A teraz magazyn nowych technologii, technologii i pojawi się ten dziwny pojazd. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór. Kuba Witkowski, zapraszam na kolejną porcję ciekawych informacji ze świata innowacji i technologii. Dziś m.in. o nowoczesnych elektrycznych pojazdach, z których skorzystają listonosze. Mają być ciche, szybkie i wygodne. To też jest większy komfort pracy dla listonosza w takim ogrzewanym, zabudowanym pojeździe. Będzie też o pracach nad diamentowymi wyświetlaczami do smartfonów. Najpierw jednak zajrzymy do gabinetu lekarskiego. Zapraszam. Nauka. Na początku ból gardła, łamanie w kościach, potem katar, kaszel i inne dolegliwości. W końcu wizyta u lekarza i recepta na antybiotyk. Pewnie każdy z nas miał taką sytuację i pół biedy, jeśli lek zadziałał od razu. Gorzej, jeśli antybiotyk nie współgrał z naszym organizmem lub infekcja nie była skutkiem działania bakterii, tylko wirusa. Można by takich sytuacji uniknąć, wykonując tak zwany antybiogram, czyli badanie mikrobiologiczne ustalające sposób działania antybiotyku na bakterie. Problem w tym, że badanie trzeba robić w laboratorium. I tu z pomocą przychodzi właśnie nasze rozwiązanie, mówi Jakub Wysocki z firmy Biolumo. Nasze urządzenie jest mniej więcej wielkości drukarki biurowej. Może być umieszczone w każdej przychodni u każdego lekarza pierwszego kontaktu. Cała nasza konkurencja celuje w duże szpitale albo laboratoria diagnostyczne. My celujemy w lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ to głównie oni przepisują antybiotyki. Nasze urządzenie tak naprawdę powie lekarzowi, który antybiotyk będzie najlepszy dla ciebie. Konkretnie dla ciebie. Nie odnosi się to do grupy statystycznej. Bada każdy konkretny przypadek każdego pacjenta. A to bardzo ważne, zwłaszcza teraz, gdy coraz częściej mówi się o uodparnianiu bakterii na istniejące antybiotyki. Biznes. Lubią Państwo swojego listonosza? Proszę się szykować na zmiany. Już niedługo ten nieśmiertelny przebój skaldów może nabrać zupełnie nowego znaczenia. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. W tej chwili, słuchając tej piosenki, myślimy zapewne o listonoszu na rowerze lub skuterze. Idzie jednak nowe. Firma Jeden Ślad, znana z miejskiego systemu skuterów elektrycznych na minuty, dostarczy nowe pojazdy Poczcie Polskiej. To będą elektryczne trójkołowce, mówi Łukasz Banach z Jednego Śladu. Ten pojazd jest zbieżny z wieloma też priorytetami zdefiniowanymi w strategii Poczty Polskiej, takimi jak zeroemisyjność, bardzo niski koszt eksploatacji, to jest do 2 zł za przejechane 100 km. To też jest większy komfort pracy dla listonosza w takim ogrzewanym, zabudowanym pojeździe, ale to także możliwość przewiezienia znacznie większej liczby paczek w danym rejonie niż za pomocą np. roweru czy tradycyjnego skutera spalinowego. Oprócz trójkołowców firma dostarczy też skutery. Pierwsi ekolistonosze pojawią się na naszych ulicach w połowie roku. Technologia. Znają Państwo to uczucie? Smartfon wypada z dłoni i leci na ziemię. Przyznam się, że w takich momentach mnie drastycznie skacze ciśnienie. Taki upadek może się przecież zakończyć zbiciem ekranu wyświetlacza. Mimo, że współczesne smartfony są przed tym w pewnym stopniu chronione, wciąż trzeba na to uważać. Wciąż, choć już ponad rok temu pojawiły się zapowiedzi, że na masową skalę ruszy produkcja diamentowego pokrycia ekranów. Tak o tym mówił wtedy Adam Kahn, założyciel firmy Akan Semiconductor. To pierwszy taki ekran na świecie. Proszę, oto on. Udowodnię Wam, że można go produkować w milionach egzemplarzy. Użycie diamentu sprawia, że telefon jest nie tylko bardziej wytrzymały, ale i mniej się nagrzewa od ludzkiego ciała. Brzmi obiecująco, prawda? Niestety produkcja miała ruszyć już pod koniec ubiegłego roku, ale wciąż trwają testy u producentów. Najnowsza informacja jest taka, że ekrany do montażu w urządzeniach mają być gotowe za 2 lata. I tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam na kolejną już za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. tam. Różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak. Jak ćma padam światła lat. To piję, a kiedy sen na pole leżę. Świętem radości jest życie. Ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na pole leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. To Fiolka oczywiście, ale dziś tylko fragment tego utworu. Za 14 minut 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam. Dziś w programie, jak zwykle w bardzo ważnym projekcie, porozmawiamy o sprawach związanych oczywiście z gospodarką, z finansami. Moim i Państwa gościem w studiu jest Marcin Rożkowski z Instytutu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór jeszcze raz. Panie Marcinie, dziś zapadła dość ważna i decyzja, ważna dla nas wszystkich właściwie, bo dotycząca stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie. No i decyzja jest taka, na jakiej wszyscy żeśmy się spodziewali. To znaczy, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych pozostanie na tym samym poziomie, bo stopy procentowe nie uległy zmianie. Ta-dam, to jest dobrze, jak ktoś ma kredyt. Wie pan co, panie Marcin, to jest, jeszcze tak wtrącę, bo tak mówimy o tym co miesiąc, tak już od, prawda? Od ilu? No już będzie, o nie, już kilka kwartałów ładnych. Kilka ładnych kwartałów. No właśnie, i tutaj mamy tak, po pierwsze mamy sytuację zewnętrzną, czyli Fed i Europejski Bank Centralny, czyli strefa euro i strefa dolara, rozpoczęły wojnę, kolejny etap wojny walutowej, bo Fed zapowiedział podniesienie stóp, Europejski Bank Centralny też. Polski NBP no, sygnalizuje wręcz, że jest dobrze, tak jak jest. Mamy co prawda inflację, która pojawiła się ostatnio, bo pamiętajmy, że przez parę kwartałów mieliśmy deflację. Złośliwi mówili, że ujemną inflację. Ujemną inflację mieliśmy. I efekt jest taki, że inflacja, która jest w celu, bo pamiętajmy, że jest coś takiego jak taki cel inflacyjny. Narodowego Banku Polskiego, tak. Tak. Na poziomie 2%. 2,5% punkta procentowego w takim korytarzu jednoprocentowym, czyli jednego punkta procentowego, czyli mamy tam od 1,5 do 3,5, więc jesteśmy w celu, jak mówią specjaliści od polityki monetarnej. No i co to znaczy? No, mamy inflację, czyli rząd będzie cieszył się z podatku inflacyjnego. Więcej pieniędzy wpłynie do budżetu państwa, bo państwo podnosi swoje wydatki trochę wolniej niż rosną ceny, więc trochę oszczędza, więc mamy taki dodatkowy podatek. No ta inflacja nie jest jeszcze pewnie szkodliwa. Natomiast przestrzeń jest taka, że polityka monetarna zawsze działa z opóźnieniem. Więc dopiero za półtora roku, trzy kwartały, osiem kwartałów, będzie można z jakimś prawdopodobieństwem powiedzieć, czy to było za wcześnie, za późno, czy w ogóle. Natomiast warto pamiętać, że Narodowy Bank Polski jest jedną z lepiej poinformowanych instytucji i mimo tego pamiętajmy, że te decyzje są na podstawie historycznych danych, czyli sprzed tam ostatnich okresów. Więc tak czy owak działa on z opóźnieniem, ale biorąc to wszystko pod uwagę, chyba nie ma większości, żeby podnosić teraz stopy procentowe. A najwcześniej, najprawdopodobniej w przyszłym roku. No, nie jesteśmy członkami Rady Polityki Pieniężnej, więc pewnie możemy taką tezę postawić. Dziś kolejna ważna informacja została podana publicznie. Resort Rodziny i Pracy podał szacunkowe wyniki bezrobocia w styczniu i wyniosło ono 6,9%. No i było wyższe o 0,3 punktu procentowego niż w grudniu ubiegłego roku, ale to też chyba nie dziwi. Czy ja mogę wykorzystać bombot, który wymyśliliśmy w audycji, w której się już dzisiaj widzieliśmy? Proszę bardzo. Może być to związane z rekonstrukcją i tymi osobami, które odeszły z rządu. Bo oczywiście ta inflacja nie wzrosła, ta stopa bezrobocia nie wzrosła zasadniczo i jest ona na bardzo niskim poziomie. Warto pamiętać, że jest jednak zima, więc sezonowe różne prace się kończą. No i bezrobocie jest bardzo niskie. Jest coś takiego jak bezrobocie, jakby taki limit bezrobocia naturalnego, które po prostu ludzie szukają pracy albo nie chcą pracować. Więc jakby zmniejsza się ilość osób, które chcą pracować, a nie mogą znaleźć pracy. Więc cały czas jesteśmy w takim trendzie, który nie jest najkorzystniejszy dla pracodawców, jest dobry dla pracowników, ale mniej więcej mówi tyle, że pracodawcy, ci, którzy będą robić nowe inwestycje, no, będą mieli pewien problem z pracownikami. No i pamiętajmy jednak mimo wszystko, że kilka województw zanotowało jeszcze, czy notuje jeszcze dwucyfrowe bezrobocie. To dokładnie, jest... więc na przykład w takich miejscowościach jak Warszawa, w której się teraz znajdujemy i pozdrawiamy, no bezrobocie praktycznie nie istnieje, więc ta dysproporcja jest rzeczywiście duża i niesymetrycznie rozkłada się to. A tymczasem ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli dzisiaj prognozę dynamiki polskiego PKB w 2018 roku do 4,2% z 3,8%. A jeśli chodzi o rok 2019, to już trudniejsze zadanie, też podwyższyli do 3,6% z 3,4%. Zdaniem ekonomistów Komisji Europejskiej, tu wrócimy znowu do inflacji bazowej, ona osiągnie cel NBP w połowie 2019 roku. No właśnie, i to pytanie dlaczego? Może dlatego, że ta demokracja tak źle się ma. I dlatego taki jest duży wzrost gospodarczy. Nie, no, widzę, że pan dzisiaj jest bardzo, bardzo tak wesoło nastawiony do tych wszystkich danych makroekonomicznych. Może i dobrze. Więc dlaczego Unia, znaczy nie, Unia rzeczywiście i Eurostat robi analizy i komisja, bo zależy to, te dane zależą od wielu potem i wypłaty środków i różnych elementów ryzyk, które też Unia ocenia. Więc to jest dobra wiadomość, bo ona też potwierdza zewnętrznie stabilność polskiej gospodarki, więc myślę, że to jest jakby kolejne potwierdzenie. Miejmy nadzieję, że nie wejdziemy właśnie w takie perturbacje i turbulencje związane z tym, że no, będzie brakowało w Polsce pracowników, czy inflacja rzeczywiście jakoś wejdzie na wyższy poziom za rok, dwa, trzy. Natomiast na razie te dane fundamentalne są bardzo, bardzo korzystne i naprawdę to wygląda bardzo dobrze. To ja się tu zrewanżuję w takim razie bumotem z mojej strony i powiem, że mądrzy ludzie twierdzą, że prognozowanie to trudna rzecz, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dotyczy przyszłości. Prawda? Więc najlepiej, jak moglibyśmy powiedzieć coś mądrego o tym, co już się wydarzyło. Natomiast tutaj rzeczywiście, jak państwo oglądacie różne wykresy i kwotowanie różnych, nie wiem, czy walut, czy akcji, czy wielokrotnie te projekcje przyszłości się odbywają na podstawie danych historycznych. Tak? Czy to są jakieś ekstrapolacje tego, co było w przeszłości. Panie Marcinie, w takim razie na koniec chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, jak najbardziej związany z gospodarką. Otóż zamiast czterech dużych grup energetycznych mogą być w Polsce tylko dwie, bo o połączeniu koncernów myśli nasz premier Mateusz Morawiecki. Do sparowania, brzydkie słowo, typowane są PGE i Energa oraz Enea i Tauron. To dobry pomysł? To jest dobry pomysł. I teraz jeszcze należy pomyśleć, bo to nie są koncerny energetyczne, które są jednolite. Koncerny energetyczne składają się z różnych segmentów działalności. Wytwarzanie, niektóre mają sprzedaż, wytwarzanie, tak. I najchętniej wszystkie koncerny pozbyłyby się wytwarzania. Zaraz powiem dlaczego. Aha. Druga rzecz to mają dystrybucję, potem mają różne jeszcze inne usługi. Tam czasami handlują gazem, podbierając klientów PGNiG-owi, albo sprzedają usługi jakieś remontowo hydrauliczne, więc różne rzeczy się znajdują w paczkach. Bo tam jest największy biznes. I wytwarzanie. A wytwarzanie jest największy biznes jest w dystrybucji. Mhm. Dlatego, że w jednej megawattogodzinie, które państwo kupujecie tutaj na przykład w Trójce, nie wiem, ona kosztuje 500-700 zł, to ten prąd to jest 170. Cała reszta to jest dystrybucja i różne inne opłaty. Więc koncerny energetyczne, żeby były najbardziej wydajne dla inwestorów, powinny mieć tylko dystrybucję. Natomiast ze względu na potrzebę odbioru tego prądu mamy taką sytuację, że wytwarzanie w Polsce stwarza bardzo dużo problemów i będzie stwarzać przez kolejne lata, dlatego że w dużej części oparty jest na węglu. To, że oznacza to mniej więcej tyle, że w kontekście pakietu zimowego, który właśnie teraz wchodzi, dotyczącego energetyki, reformy systemu ETS, czyli handlu certyfikatami CO2 i tak zwanych BAT-ów, czyli Best Available Technologies, to są takie trzy elementy, które nałożone na naszą energetykę określają emisje, koszty tej emisji i sposoby produkcji energii i budowy nowych jednostek. W Polsce mocy w następnych latach będzie raczej brakowało i efekt jest taki, że będziemy musieli bardzo duży impuls inwestycyjny zrobić. Teraz co znaczy to, co pan premier mówi? Oznacza mniej więcej tyle, że trzeba będzie wyznaczyć i wydzielić spółki, które będą na węglu i te, które będą produkować w innych technologiach, tak jak się to dzieje w Niemczech, we Francji i na świecie. Marcin Roszkowski był państwa i moim gościem, Instytut Jagielloński, Arkadiusz Rzekier. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Bardzo ważny projekt. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Kupując wąską pralkę Electrolux za jedyne 1299 zł, oszczędzasz 100 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A3 za 999 zł, drugi taki sam możesz kupić już za połowę ceny. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. W Play specjalnie na walentynki abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim dla każdego HTC Uplay z czytnikiem linii papilarnych w najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suche i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm.